σύζυγός μου πουλούσε μαλλί της γριάς και τα πανηγύρια τελειώσανε. Θα πάρει τίποτα? Α, τα τρία το μακρύτερο. Δούλευα μαγείρισα σε σχολείο. Ήμουνα και μαγείρισα σε μαγαζί. Έκλεισε το μαγαζί, έκλεισε και το σχολείο και μου στείλανε 800 ευρώ από το ένα και 800 από το άλλο. Ποιο να κρατήσω από τα δύο? Θα φροντίσει η κυβέρνηση. Θα φροντίσει η κυβέρνηση στη μαγείρισα Γιώργο Αυτιά που δούλευε και στο σχολείο και στο μαγαζί, αλλά κλείσανε και τα δύο. Κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε αυτή την εβδομάδα, η οποία σημαίνει το τέλος του Μαρτίου. Ήταν ο πρώτος μήνας της Άνοιξης. Πολύ ιδιαίτερη Άνοιξη είναι η αλήθεια. Και μας βάζει μεθαύριο στο δεύτερο μήνα της Άνοιξης, ο οποίος θα είναι πολύ ιδιαίτερος, πιο ιδιαίτερος από τον πρώτο, μήνα της Άνοιξης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να μείνουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να αισιοδοξήσουμε πώς θα γίνει τώρα αυτό. Αυτό ρώταγε η συνάδελφος εκεί, τον καθηγητή φαρμακολογίας που είχε βγάλει. Πώς θα αισιοδοξήσουμε? Προσπαθούσε να το αποσπάσει μια θετική είδηση. Τίποτα αυτός, δεν έλεγε τίποτα θετικό. Στο τέλος όμως έδωσε την απάντηση. Το εμβόλιο κύριε Κούβελα αργεί από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχουν τώρα διάφορα άλλα φάρμακα που δοκιμάζονται σε αυτή τη μάχη με τον κορονοϊό. Τι πρέπει να περιμένουμε άμεσα? Για όλα όσα φάρμακα ακούτε πραγματικά, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Έχετε να μας δώσετε κάποια ευχάριστη είδηση? Απολύτως τίποτα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πάντως χαραμάδα αισιοδοξίας προσπαθούμε όλοι να ανιχνεύσουμε, κύριε Κούβελα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κοιτάξτε, είτε, η αισιοδοξία, όποιος θέλει η αισιοδοξία, παίρνει ναρκωτικά. Όποιος θέλει η αισιοδοξία, παίρνει ναρκωτικά. Μην τρως, βόδι. Βόδι. Δεν είναι, κοιτάξτε, η αισιοδοξία, όποιος θέλει η αισιοδοξία, παίρνει ναρκωτικά. Ο άνθρωπος έκανε προτάσεις. Δεν είναι από αυτούς που βγαίνουν στα πάνελς και λένε διάφορα, κάνουν διαπιστώσεις χωρίς να προτείνουν. Έκανε πρόταση. Πώς κάποιος θα νιώσει αισιόδοξος? Φαντάζομαι σε δεύτερη του εμφάνιση θα μας πει αναλυτικά τι εννοούσε και ποιες είναι οι λύσεις. Συγκεκριμένα όμως, για να μην ψάχνεται και ο κόσμος. Σε άλλο τομέα τώρα, σε άλλο παράθυρο, σε άλλο Skype, γιατί έχουμε και αυτά τα θέματα, βγαίνει ο Θάνος Ασκητής, γνωστός σεξολόγος χρόνια τώρα, από τους πρώτους και πιο ονομαστούς, έχει ανακατευτεί και με την πολιτική, και δίνει πολύ συγκεκριμένη λύση, πολύ συγκεκριμένη λύση για τα ζευγάρια, μάλλον τα παράνομα ζευγάρια. Γιατί να μην προβλέπετε, λέει, στους λόγους για τους οποίους εγώ μπορώ να φύγω από το σπίτι, να πάω, γιατί δεν είναι όλοι παντρεμένοι, δεν ζουν όλοι στο ίδιο σπίτι. Ο ένας μένει στο Παγκράτη και η άλλη μένει, ξέρω εγώ, στο Μαρκόπουλο. Και πρέπει να συναντηθούν αυτοί οι άνθρωποι για να συνευρεθούν σεξουαλικά. Πώς θα συνευρεθούν, διαποστάσεω? Κοιτάξτε, υπάρχει σήμερα το Skype, η ψηφιακή επικοινωνία. Μας κρατάει ζωντανούς. Μπορεί δύο σύντροφοι να επικοινωνήσουν μέσα από το Skype και να εκφραστούν όπως θέλουν οι δυο τους. Εφαρμόζουμε τις εντολές, ψηφίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Εφαρμόζουμε τις εντολές, ψηφίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανέναν άλλο, ούτε σκέψη για κάτι άλλο. Να επικοινωνήσουν μέσα από το Skype και να εκφραστούν όπως θέλουν οι δυο τους. Αυτό είναι δικαίωμά τους. Δεν θα επισέλθω εγώ περισσότερο σε λεπτομέρειες. Έτσι, έτσι. Μην πείτε λεπτομέρειες, ο καθένας ας βάλει τη φαντασία του. Είναι και πρωί. Πατάτε το enter και ξεκινάτε. Το είπε εδώ ο Θάνος Ασκητής, όχι μόνο για τα παράνομα ζευγάρια, για αυτά που δεν μένουν στο ίδιο σπίτι. Οπότε έχει δώσει λύση και αυτός. Ακολουθούμε τις δύο οδηγίες των ειδικών. Του πρώτου που λέει πάρτε ναρκωτικά για να, αν θέλετε, να αισιοδοξήσετε. Και ο δεύτερος που λέει έρωτας, σχέση ή οποιαδήποτε συνάφεια, δεν ξέρω εγώ, συνάθρηση, να το πούμε, συνέβρεση, μόνο μέσα ο Skype, δηλαδή από οθόνη. Ο καθένας κάθεται μπροστά στην οθόνη του και έτσι έρχονται πολύ κοντά, μα πάρα πολύ κοντά όμως οι άνθρωποι. Υποκλέψαμε το Skype του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Ο Αλέξανδρος έδωσε τον Λίπη το στρατό του και του είπε: Ξεκινάμε για την Αθήνα. Μυράκιον θα μας λένε στη Μακεδονία. Εφήβους στη Λάρισα. Αγόρια στη Θήβα. Και θα μας δουν κανονικούς άντρες μπροστά στην Αθήνα. Όταν θα εξηγήσουμε τη δύναμη της μαλακίας. Φιλοκαλούμεν με τευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Αλλά εδώ είναι μετά μαλακίας, δεν είναι άνευ μαλακίας. Τη Νέα Δημοκρατία μας έσωσε. Τη Νέα Δημοκρατία μας έσωσε. Αλλά εδώ είναι μετά μαλακίας, δεν είναι άνευ μαλακίας. Έχουμε, ξεχάσαμε να σας πούμε, έχουμε και τις προειδοποιήσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αυτόν τον πάρα πολύ γλυκό και όμορφο ήχο. Σηματοδοτείται η είσοδος του σποτακίου, του μηνύματος, και πέφτει όπου αυτό θεωρεί χρήσιμο και σκόπιμο για τους ακροατές, για να μας προστατεύσει και κυρίως να μας θυμίσει, όχι μόνο να μας προστατεύσει, να μας θυμίσει. Αυτό ήταν το Skype του Άδωνη. Ακούσαμε με ποια θέματα μιλάει, με ποια θέματα καταπιάνεται, με ποια θέματα απογειώνεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουμε και το δαπίτι, τον Χαρδαλιά, τον Νίκο Χαρδαλιά, που βγαίνει κάθε απόγευμα αυτό το ύφος που σώζει όλο τον πλανήτη πάνω στις πλάτες του. Ο Χαρδαλιάς μου θυμίζει έναν πολύ καλό μπουζουξί, του οποίου όμως το έχουν αναθέσει να διευθύνει συμφωνική ορχήστρα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε κάθε βράδυ. Το απόσπασμα που θα ακούσουμε δεν είναι από τη βραδινή απογευματινή ενημέρωση κάθε απόγευμα στις 6. Είναι από εκπομπή που βγήκε το Σάββατο το πρωί και μιλάει πάρα πολύ γλυκά, πατριωτικά για τα Ελληνόπουλα που δουλεύουν, ζουν σε άλλα μέρη αυτού του κόσμου. Θα φέρουμε πίσω τους ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί. Θα φέρουμε τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Ωραία. Εκείνοι που δεν έχουν που να μείνουν. Λόγω απώλειας μίσθωσης, της λήξης της μίσθωσης, τους έχουμε καταγεγραμμένους. Θα φέρουμε αυτούς που είναι εγκλωβισμένους από τράνζιτ, θα μας δείξουν το ειστήριο της πρώτης πτήσης τους και θα φέρουμε αυτούς που χρήζουν φροντίδα υγειονομική. Οι υπόλοιποι όλοι που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε για τα ξεχασμένα Ελληνόπουλα, τα οποία θα ζητώ συγγνώμη, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς θυμηθήκαν την πατρίδα όταν κλείσαν τα πάντα εκεί. Οι περισσότεροι από αυτούς θυμηθήκαν την πατρίδα όταν κλείσαν τα πάντα εκεί. Μην σκέφτεσαι. Μην αντιστέκεσαι, το λέει και ο Ρουβάς. Μην αντιστέκεσαι καν ένα βήμα και εσύ μην αντιστέκεσαι, το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Αυτή είναι η στίχη του Ρουβά. Πολύ ωραία, δεν τους είχα προσέξει ποτέ. Ακούσαμε εδώ τον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος με αισθητική πάντα δαπίτη, ο οποίος λέει bad luck να μείνουν εκεί. Τώρα μας θυμήθηκαν να έρθουν. Λες και φύγαν για αναψυχή όλοι αυτοί. Δούλευαν, φύγανε στα χρόνια της κρίσης ή επέλεξαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδινε ανοιχτά σύνορα και ευκαιρίες για όλους να πάνε να δουλέψουν, να ζήσουν καλύτερα κάπου αλλού. Και τώρα που θέλουν για τους χύψη λόγους, δικαίωμα όλων, να γυρίσουν πίσω, σιγά και τους πολλούς, θα μπορούσαν με μέτρα προστασίας, με όλα τα υπόλοιπα, να τους δεχθεί η πατρίδα. Όχι, με τίποτα, δεν τους δέχεται και τους έχει παρατήσει παρατημένους τελείως στο αεροδρόμιο, χωρίς να ξέρουν τι θα κάνουν, χωρίς να έχουν φαγητό σε λίγο, χωρίς να έχουν στέγη, χωρίς να μπορούν να πληθούν, να επικοινωνήσουν. Τίποτα από όλα αυτά. Και είδαμε την ηλίχια άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Μητροπολίτης Κέρκυρας, ένα πολύ ωραίο αστέρι. Όπως ξέρουμε όλοι, υπάρχουν αυτά τα μηνύματα που στέλνουμε όταν πρόκειται να βγούμε βόλτα με το σκύλο, όταν πρόκειται να κάνουμε άσκηση, πάρα πολύ γυμνάζονται οι Έλληνες, και για διάφορους άλλους λόγους. Για την Εκκλησία δεν έχει προβλεφθεί ειδικός κωδικός. Έτσι λοιπόν ο Μητροπολίτης Κέρκυρας δίνει οδηγίες. Μπορεί η τελευταία, ο τελευταίος νόμος, απόφαση η οποία βγήκε να έχει μέσα τρόπους με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι και την άσκησή τους την προσωπική να κάνουν, ακόμη και τα σκυλάκια τους να έχουν την δυνατότητα να τα βγάλουν, όμως δεν υπήρξε μια απόφαση ότι έχουν οι άνθρωποι την δυνατότητα να έρχονται στην Εκκλησία να κάνουν την προσευχή τους ή να κοινωνήσουν του σώματος και αίματος του Κυρίου μας. Βγάλτε λοιπόν κι εσείς μια τέτοια άδεια ώστε να λέτε ότι εξέρχομαι για την σωματική μου άσκηση, και ελάτε στην Εκκλησία να κοινωνήσετε, να προσευχηθείτε, να πάρετε δύναμη, να πάρετε ελπίδα. Κάνουμε ό,τι μας λέει η κυβέρνηση. Κάνουμε ό,τι μας λένε τα κανάλια. Αυτοί ξέρουν. Αυτοί μόνο ξέρουν. Συνεχίζουμε να φοβόμαστε, συνεχίζουμε να φοβόμαστε. Λαός φοβισμένος είναι ένας εύκολος λαός. Και μην ξεχνάτε, συνεχίζουμε να φοβόμαστε και μετά την κρίση. Συνεχίζουμε να φοβόμαστε για πάντα. Είναι χρήσιμες οι οδηγίες που μας δίνει η πολιτική προστασία και δεν πάνε μόνο στο σήμερα, πηγαίνουν και στο επέκεινα, όπως λέμε, στο αύριο δηλαδή και το μεθαύριο αν υπάρξει τέτοιο. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Κέρκυρας εδώ έδωσε την λύση. Θα βγάζετε την μετακίνηση 6, θα στέλνετε το 6 δηλαδή, που σημαίνει άσκηση ή βόλτα με το σκύλο. Εδώ μιλάει για άσκηση. Θα φοράτε φόρμες, αθλητικά παπούτσια, δεν ξέρω εγώ, κολάν, οτιδήποτε θέλει ο καθένας ή κάθε μια. Και εκεί που τρέχετε τάχα μου, θα μπαίνετε και με στην εκκλησία. Θα προσκυνάτε, θα κοινωνάτε, θα βγαίνετε από την άλλη πόρτα, θα συνεχίζετε το τρέξιμο κανονικά. Θα μπορούσε με αυτό το σκεπτικό να βάλουν και ένα peg deck με στην εκκλησία, κάτι να γίνεται, μια άσκηση, η πλάτη, κάτι να βοηθιέται και ο πιστός δηλαδή που θα κάνει όλο το show το προηγούμενο. Δίνει λύσεις, θέλω να πω, η πίστη. Αυτό είναι το θέμα, να μείνουμε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιες φράσεις, για ποια όντα σε αυτόν τον πλανήτη χρησιμοποιούμε τη φράση έχει ψυχή. Λέμε ο τάδε, το τάδε έχει ψυχή. Συνήθως είναι κάτι υποδέστερο. Κάνουμε για ένα ζωάκι, ας πούμε, μια γάτα. Λέμε έχει ψυχή και η γάτα. Ένας γαϊδαράκος που είναι δεμένος σε ένα νησί, στο λιοπύρι, το καλοκαίρι. Περνάμε και το βλέπουμε και λέμε έχει ψυχή και αυτό. Ο Άδωνης χρησιμοποίησε αυτή τη φράση για ποια κατηγορία ανθρώπων. Εμείς την απόφαση μας να μην ανοίξουμε το σούπερ μάρκετ την Κυριακή, τη λάβαμε. Πρώτον, γιατί την περασμένη Κυριακή είχε πολύ μικρή συμμετοχή ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ. Δεν πήγε κόσμος. Και δεύτερον και κυριότερο, κύριε Παδάκη, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί ακούσαμε την αγωνία των εργαζομένων των σούπερ μάρκετ. Μπράβο! Οι οποίοι μας είπαν ότι δεν αντέχουμε να μην έχουμε μία μέρα ρεπό. Και ξέρετε, εγώ ακούω και τον εργαζόμενο. Μπράβο! Και αυτός ψυχή έχει. Και αυτός οικογένεια έχει. Και αυτός δεν μπορεί να βάλει στα ωριά του. Κι αυτός ψυχή έχει. Σκύβουμε το κεφάλι, σκύβουμε το κεφάλι. Δεν διεκδικούμε, δεν αμφισβητούμε, δεν αντιστεκόμαστε. Μένουμε σπίτι και δεν σκεφτόμαστε. Σκύβουμε μόνο το κεφάλι, για πάντα. Πάλι για πάντα. Ό,τι κάνουμε τώρα θα το κάνουμε για πάντα. Έτσι λοιπόν μάθαμε από τον αρμόδιο υπουργό και μπράβο του ότι έχει ψυχή και ο εργαζόμενος. Ότι είναι άνθρωπος και ο εργαζόμενος και τον άκουσαν για να δείτε τι ευαίσθητη κυβέρνηση και έτσι μείωσαν κατά μία ώρα το ωράριο των σούπερ μάρκετ. Δεν θα κλείνουν 10, θα κλείνουν 9 και δεν τα ανοίγουν και έτσι Κυριακές γιατί άκουσαν τον εργαζόμενο ο οποίος συνειδητοποίησαν ότι έχει και ψυχή. Δεν ήταν ένα άψυχο όν, δεν ήταν κάτι παρακατιανό. Ο εργαζόμενος λοιπόν από αυτή την κυβέρνηση αντιμετωπίζεται ως ένα όν που έχει ψυχή. Δείτε το ως θετικό. Μόνο θετικό είναι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να το δείτε και ως αρνητικό. Αλλά η παραδοχή δημόσια του Υπουργού, σήμερα το πρωί τα είπε στον Αντένα, δείχνει αυτό ακριβώς, ότι είναι ευαίσθητοι άνθρωποι και έχουν καταλάβει, κατανοήσει πλήρως και τον εργαζόμενο. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, η Εκατερίνη, ακροάτρια, λέει: μην ξαναπιάσετε την Εκκλησία στο στόμα σας. Μια χαρά τα λέει ο Μητροπολίτης. Όλα αυτά που ζούμε είναι οργή Θεού για τις αμαρτίες μας. Το λέει εδώ η Εκατερίνη. Το μεταδώσαμε όπως το έγραψε, μόλις τώρα ήρθε το μήνυμα. Να πάμε και στον κύριο Σταϊκούρα. Πριν λίγη ώρα ανακοίνωσαν οι υπουργοί έξτρα μέτρα για το καλό των εργαζομένων, εννοείται, που έχουν ψυχή. Ο Σταϊκούρας λοιπόν δίνει μια οδηγία η οποία θα είναι και για τώρα και για πάντα. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσαρμοστεί, να προσαρμοστεί, να προσαρμοστεί στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και να επιδείξει υπομονή και αντοχή. Και να επιδείξει υπομονή και αντοχή. Για ό,τι συμβαίνει, φταίει η κακιά στιγμή. Δεν φταίει το σύστημα. Δεν φταίει ο καπιταλισμός. Δεν φταίει ο νεοφιλελευθερισμός. Μην σας περνάνε από το μυαλό επικίνδυνες σκέψεις. Φταίει μόνο η κακιά στιγμή και η κακή τύχη. Θέλημα Θεού. Και να επιδείξει υπομονή και αντοχή. Και μην ξεχνάτε, πάνω απ' όλα το κέρδος. Όχι ο άνθρωπος. Το κέρδος. Οι άνθρωποι ξαναγίνονται. Τα κέρδη όχι. Εννοεί εδώ μάλλον να ερμηνεύσουμε την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όχι μόνο, ότι οι άνθρωποι γίνονται πιο εύκολα από ότι γίνονται τα κέρδη. Άρα γι' αυτό τα κέρδη είναι παραπάνω. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο αυτά, συμβαίνουν και άλλα πάρα πολλά και όχι μόνο σήμερα, γιατί είναι ένα θέμα που διαρκεί και θα διαρκέσει από ό,τι φαίνεται. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Η μέρα σήμερα έχει και μια φόρτιση πολύ ιδιαίτερη και πολύ συγκεκριμένη. Απαντάει με κάποιο τρόπο η επέτειος σημερινή και η μνήμη σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήτανε 30 Μαρτίου του 1952, τόσο μακριά θα πάμε. Ξέρουνε τα ελάτια τα πλατάνια, ιδιώς μ' αυτά περήφανος τιτός. Ήχουν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια, μπρος για την νίκη, για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Σαν σήμερα λοιπόν, 1952, 30 Μαρτίου, Κυριακή ήτανε. Κυριακή δεν έκαναν εκτελέσεις ούτε οι Γερμανοί. Οι Ναζί έκανε όμως το ελληνικό κράτος με κυβερνήτη τον Πλαστήρα. Παρά το ότι ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να ελέγξει, μια χαρά έλεγχε, όσο έλεγχαν τότε όλοι οι πρωθυπουργοί, τα δεδομένα και τα θέματα της ελληνικής πολιτείας. Εκτελούνται λοιπόν δια του φεκισμού στο πίσω από το νοσοκομείο Σωτηρία ο Νίκος Μπελογιάννης και οι συγκρατούμενοι του Δημήτρης Μπάτσης, Νίκος Καλούμενος και Ηλίας Αργυριάδης. Είχαν καταδικαστεί και οι τέσσερις σε θάνατο ως κατάσκοποι. Τότε καταδικαζόντουσαν ως κατάσκοποι. Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων ο τότε είχε χαρακτηρίσει τον Μπελογιάννη που πέθαινε για τις ιδέες του, χωρίς να πιστεύει στη μετά θάνατο ζωή, ανώτερο. Έτσι ακριβώς είχε πει, σε πίστη και από τους πρώτους χριστιανούς. Είχε δημιουργηθεί και ένα παγκόσμιο κίνημα τότε με υπογραφές, διαμαρτυρίες, Άγγλοι, Ιταλοί βουλευτές, γερουσιαστές, πάρα πολλοί. Ακόμη και ο Τσόρτσιλ είχε ζητήσει να μην γίνει αυτή η εκτέλεση, ο Ντεγκόλ, το ζεύγος Κιουρί, ο Αϊνστάιν, ο Τσάρλ Τσάπλιν, ο Ζαν Πολ Σάρτ, ο Ελιάρ, ο Αραγκόν, ο Νερούντα και πάρα πολλοί ακόμη διανοούμενοι, μορφές προοδευτικοί άνθρωποι, χωρίς να ανήκουν στην ιδεολογία του κομμουνισμού, όπως λέμε, είχαν ζητήσει να μην γίνει αυτό το φρικτό έγκλημα, πολιτικό, πολιτικότατο έγκλημα. Και ο Πικάσο μαζί με αυτούς, βλέποντας τη φωτογραφία του Νίκου Μπελογιάννη από το δικαστήριο που κρατούσε το Γαρίφαλο, ζωγράφισε το σκίτσο, θα το έχετε δει όλοι, του Μπελογιάννη με το Γαρίφαλο στο πρόσωπο. Όλοι αυτοί είχαν ζητήσει να μην γίνει, έγινε. Θα ακούσουμε από την εκπομπή Μηχανή του Χρόνου πώς η κοινωνία της Αθήνας και οι εφημερίδες στις επόμενες μέρες αντιμετώπισαν το γεγονός. Την επόμενη ημέρα οι εφημερίδες, εκτός από τις φωτογραφίες των εκτελεστέντων, φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους ρεπορτάζ για τα καλλιστεία. Για την κοσμική Αθήνα, ο διαγωνισμός ομορφιάς ήταν το σημαντικότερο γεγονός των ημερών. Για τον Μπελογιάννη, η κοινική εκδοχή πολλών ήταν η εξής. Η κοινωνία εκείνη δεν ενδιαφέρθη ποτέ για το τι έκανε ο Μπελογιάννης. Να μην το έκανε. Η κοινωνία αυτή θεωρεί ότι οι κομμουνιστές ήσαν εχθροί της πατρίδας. Και ο Μπελογιάννης ήταν εχθρός πατρίδος και καλώς εξετελέσει. 6 ημέρες μετά την εκτέλεση του Μπελογιάννη, νικήτρια στο διαγωνισμό ομορφιάς, βγαίνει η Δεσποινής Ντέζη Μαυράκη. Μάλιστα από τη λεζάντα της φωτογραφίας μαθαίνουμε ότι των χωρών των Καλλιστίων ετοίμησαν δια της παρουσίας των ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κύριος Βενιζέλος, ο στρατάρχης μετά της κυρίας Παπάγου και ο κύριος και η κυρία Τσαλδάρη. Η εκτέλεση 4 ανθρώπων δεν τάραξε την πολιτική ηγεσία του τόπου που σύσσωμη στήριζε το νέο θεσμό των Καλλιστίων. Από τότε μας κατσικώθηκε αυτός ο θεσμός, ο νέος θεσμός των Καλλιστίων. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου είναι μέσα στο βίντεο της Μηχανής του Χρόνου. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος εδώ, ακούσαμε την φωνή του, να φυγείτε. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου είναι αυτός που είπε ότι καλός ως κομμουνιστής, γιατί τότε η κοινωνία, ποια κοινωνία, θεωρούσε ότι είναι κάτι κακό ο κομμουνισμός, οπότε πρέπει να εκτελείται κάθε κομμουνιστής. Και όλοι οι άλλοι ασχολήθηκαν, όπως είδατε, και οι εφημερίδες της εποχής με τα Καλλιστία και πρώτη σελίδα και τα ρεπορτάζ, τα κοσμικά. Φανταστείτε να υπήρχαν social media, να υπήρχαν κανάλια σαν τα σημερινά, τι ακριβώς και πώς θα είχε παρουσιαστεί το συγκεκριμένο θέμα. Στα Καλλιστία οι μεν, στην απολογία, στην εκτέλεση, με το αίμα τους οι δε. Κάθε ομάδα και οι αξίες της. Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, κατηγορούμαστε για προδότες και κατάσκοποι. Τι ηρωνία. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανυστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές. Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση. Επαναλαμβάνεται μονότονα ότι είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι κύριοι, είμαστε Έλληνες που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Σ' όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Σοσιαλιστικό, ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι λεύτερες στροφές. Βλέπω και ένα μήνυμα εδώ, ακροατή, και στα δικά σας, μου λέει ο Ιωάννης Παρλιάρος, θα πω το όνομά σου, φίλε ακροατή, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει, πάρτε για όλα αυτά που ακούμε του κορονοϊού, τα υπόλοιπα, τις μνήμες, τις εκτελέσεις. Το μόνο που καταφέρουν να εκτελείται ο άνθρωπος βιολογικά, αλλά να μένει ζωντανός για πάντα, και κυρίως αυτή η εικόνα με το γαρίφαλο στο χέρι, να τραντάζει και αυτούς που τα πιστεύουν και αυτούς που δεν τα πιστεύουν. Και αυτό είναι το όμορφο από αυτές τις ιστορίες. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitica.gr το mail εδώ του σταθμού και της εκπομπής. Τα βλέπουμε όλα εδώ μπροστά μας. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει και διαλόγους να κάνετε και να κάνετε εγγραφή. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Θέλω την επιστημονική σου άποψη πάνω σε ένα θέμα. Βεβαίως, μισό λεπτάκι να δακρύσω. Πάω μια εκκλησία και έρχομαι. Πες μου. Όχι, παιδί μου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Επανάσταση. Έχω ταραχτεί. Πού είμαστε. Κοντά στην Επανάσταση. Θεωρείς, μωρή, ότι έχουν οριμάσει συνθήκες. Πού είμαστε κοντά. Ο καθένας μόνος του από το σπίτι. Καλά, απλώς είναι πανό στα μπαλκόνια. Δεν τα έχεις δει. Δεν είναι τεράστια επαναστατική πράξη αυτό. Δεν έχουν οριμάσει συνθήκες, μου λες. Είναι... Είδες πανό στα μπαλκόνια. Ελληνική σημαία ήταν αυτό που είδες. Καλέ, βγάζουν πανό. Ζητάνε λεφτά στην υγεία. Ζητάνε ανοίξουν τιμέ. Πού ζεις? Μέσα, τι που ζω. Εκεί που ζούμε όλοι, μέσα. Ωραία, να σου πω όμως λίγο κάτι. Αφού δεν θεωρείς ότι είμαστε κοντά στην Επανάσταση, όταν με το καλό ήρθε εκείνη η ώρα, εσένα πώς θα σε αναγνωρίσουμε? Θα φοράς τη στολή του Τσολιά, του Μπαλούρδου ή το κόκκινο ξόπλατο? Το ξόπλατο ταιριάζει για Επανάσταση. Ωραία, να ξέρω ότι θα φοράς, θα με φοράμε το ίδιο. Για Μπαλούρδου τι, για μαλάκα με πέρασε, θα με φάνε λάχανο. Μικροτσούτσουνος από Ηράκλειο. Ξέρεις ποια παγκόσμια μέρα σήμερα είναι? Ποια? Αυτή η 1-0. Ήθελα να την κάτσω. Περίμενε. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα του «Δεν μιλάω πάνω από τους ακροατές». Ξέχνα το. Έλα ρε, περίμενα να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι αυτό που σημαίνει παγκοσμίως τώρα με το κορονοϊό και τα λοιπά, θα είχαν προβλέψει δική μας, ρε. Τι δική μας? Θα σου πω. Ο Γέρο Μητσοτάκης δεν είχε πει ότι οι άνθρωποι κλείζουν πολλά χρόνια και ήθελε δηλαδή να τους ξεκάνει. Ο Λοβέρος απ' την άλλη είχε πει το μαγικό, ότι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ο Δε Αλέξης είχε πει και αυτός με έμεσο τρόπο για τους συνταξιούχους, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να παίρνουν τον μπούλο για να ελαφρύνει ο προϋπολογισμός. Σωστά, δεν τα λέω? Ναι. Ο μόνος που δεν είχε πει τίποτα και δεν το έχει προσέξει κανείς, ρε παιδί, για την τρίτη ηλικία ήταν ο Γιωργάκης, ρε παιδί. Άρα, Αποστόλη, ποιος θα μας σώσει από τον κορονοϊό? Αυτός, 1-0. Μου αρέσει. Να σου πω και μια κασκαρίκα. Παλιά λέγαμε παίρνουμε δουλειά για το σπίτι, σωστά? Ναι, τώρα. Τώρα έγινε δουλειά από το σπίτι. Πάλι μαλακία. Απλά είναι σαν τη μαρμελάδα. Α, είναι σπιτική. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, ποια είσαι? Με θυμάσαι? Πού να σε θυμάμαι, μωρή? Μ' είχες γνωρίσει μια φορά. Πού? Μόρια. Στη Μόρια, εγώ στη Μόρια. Στη Μόρια. Τέλος πάντων, σε ακούω τώρα και ήθελα καιρό να σε πάρω. Και επειδή βαριέμαι στο σπίτι, γιατί έχω κλειστεί αναγκαστικά μέσα, γιατί όλα έχουν κλείσει και μου σπά τα νεύρα. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι πολύ χαίρομαι που σας ακούω πάντα. Και ακουράγιο, γιατί φαντάζομαι ότι και στα παραπολιτικά, μόλις αυτούς παίρνουν τη λέμε ότι δεν παλεύεις και πολύ. Όχι, δεν παίρνω χαμπάρι εγώ. Χαίρομαι, γι' αυτό σε πήρα. Καλά έκανες. Άντε. Από πού με παίρνεις, μωράκι? Για δώσε και στο Θύμιο. Ναι, καλά. Από πού με παίρνεις? Θεσσαλονίκη, Αθηναία είμαι, αλλά μένω εδώ χρόνια. Σε καμιά παράσταση στη Θεσσαλονίκη ή τσάμπα ανεβαίνω? Όχι, ρε, αλλά σε είδα πέρυσι που είχε έρθει εκεί στη Βιομέ. Α, στο τσάμπα μόνο. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια χαρά. Σε ακούω χρόνια. Πόσα? Είσαστε φανταστικοί. Ήμουν φοιτητής και τώρα είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Ας το πω. Αυτό τι εννοείς? Την επόμενη χρονιά μπορεί να είσαι παντρεμένος με δύο παιδιά από φοιτητής. Το τι μαγεία κάναμε φοιτητές, δεν λέγεται. Σωστό και πολύ σωστό. Είσαστε υπέροχοι. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Μπράβο. Είσαστε πραγματικά. Μάλλον η εκπομπή σας το πραγματικό όνομα Ελληνοφρένεια. Γιατί αυτό πραγματικά ζούμε. Αυτό πραγματικά συμβαίνει. Ανταποκρίνει στην πραγματικότητα, όσο και ας είναι ακούγεται κάπως. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στον Θύμιο, γιατί... Έλα μωρέ, τα είπες σε μένα τώρα, εντάξει. Ταυτίζομαι απόλυτα και άκουγα προηγουμένως για λίγο, επειδή βιάστηκα να βάλω την εκπομπή, το προηγούμενο από εσάς. Oh my god. Έχεις okay, τα τυχερά σου, είδες. Για το μεταξύ, πήρατε και βραβείο θεάτρου, είπα να σου το πω γιατί δεν θα το ακούσετε από κάπου αλλού. Δεν μας το έδωσε κανένα σου, λίγο. Είναι η μέρα θεάτρου σήμερα και σας το έδωσε ο πρωινό από εσάς, λέει το Δίνο. Δεν ήθελα να είδε. Σύμπτωση, δεν ήξερα. Σας ενημέρωσα και γι' αυτό. Συνέπεσε. Φρίκι. Αποστόλη μου, πολλά φιλιά. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Του χρόνου το 21, τι θα γιορτάσουμε πιο πολύ, την Επανάσταση εναντίον των Τούρκων και την Εθνική. Ναι, απλά θα έχουν φύγει τόσοι που θα είναι λίγο πιο μαζεμένοι γιορτή. Θα είναι, ας πούμε, γιορτή δωματίου. Οι κλίνες δεν φτάνουν για όλους. Τα κρεβάτια στοιχίζουν. Οι άνθρωποι στοιχίζουν. Κάποιοι θα πεθάνουν. Δεν χωράνε όλοι. Θα είναι θέλημα Θεού. Ζωή σε εμάς. Πολύ ωραία μηνύματα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σαφέστατα, περιεκτικά και δίνουν και ωραίες εικόνες. Να το κρατήσουμε αυτό. Η ώρα έχει έρθει να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Με τη μέθοδο της κλήρωσης θα σώζονται ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που χρειαστεί. Πρόταση να σώζονται ασθενείς με βάση τον τελευταίο αριθμό του αφημί τους απορρίφθηκε. Την έμπρακτη αλληλεγγύη της προς τα κράτη-μέλη αποφάσισε να δείξει η Κομισιόν. Σύμφωνα με απόφασή της θα διατεθούν 5 εκατομμύρια μάσκες μιας χρήσης. Με τον εξής όμως τρόπο θα διενεργηθεί διαγωνισμός τραγουδιού κατά τα πρότυπα της Eurovision. Η χώρα που θα καταλάβει την πρώτη θέση θα λάβει τα 5 εκατομμύρια μάσκες. Νικήτρια χώρα θα αναδειχθεί με τις ψήφους των λαών σε ειδικό televoting, ενώ την παρουσίαση του διαγωνισμού θα κάνει η ίδια η Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν. Άλλη μια τεράστια επιτυχία στην πάταξη της εσχροκέρδειας σημείωσε η κυβέρνηση. Πρόκειται για την εξάρθρωση κυκλώματος που πουλούσε μπουκαλάκια αντισηπτικού με καπέλο 0,5 cents. 0,5 cents. 0,5 cents το μπουκαλάκι. Το κύκλωμα αποτελείται από μία μόνο ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια ψιλικατζίδικου στο Γαλάτσι. Η αδίσταχτη αυτή εγκληματίας θα αντιμετωπίσει τον πέλεκι της εξουσίας, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι όπως και οι τυροπιτάδες παλιότερα, έτσι και αυτοί τώρα θα εξοντωθούν. Να μείνουν εκεί και όταν κάποτε θα επιστρέψουν στην Ελλάδα να μας φέρουν δωράκια από τα Χάροτς, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς για τους Έλληνες που έχουν αποκλειστεί στο Λονδίνο. Μια ζωή οι Έλληνες πήγαιναν για ψώνια στο Λονδίνο. Τώρα που δίνεται αυτή η δυνατότητα σε αυτούς τους αχάριστους να μείνουν εκεί και να ψωνίσουν, έχουν φαγωθεί να γυρίσουν πίσω, δήλωσε ο κύριος Χαρδαλιάς, προσθέτοντας να πάνε να γαμηθούν οι φλόροι. Καιρός. Έθριος ο καιρός σε όλη την επικράτεια, πράγμα που αφορά μόνο τα περιστέρια που μας κουτσουλάνε τα αυτοκίνητα. Αυτά χαίρονται τον ήλιο και τον καλό καιρό όλη μέρα. Να μείνουμε λίγο στο Χαρδαλιά. Το χωριό πάνω στην Ξάνθη που είναι και σε καραντίνα μαζί με την ευρύτερη περιοχή είναι ο Εχήνος. Εχήνος. Είμαι περήφανος για τον καθέναν από τους κατοίκους της Δραγασιάς, της Δαμασκηνιάς, του Ενίχου, και όσοι είναι θετικοί θα παραμείνουν, οι υπόλοιποι θα μπορούν να αποχωρήσουν για τα σπίτια τους πλην των κατοίκων του Ενίχου. Σήμερα κυκλοφόρησε λίγο πριν μπω μέσα και το έβλεπα πριν λίγο η φωτογραφία από το Δημαρχείο του Ενίχου, του Εχήνου, συγγνώμη. Εντάξει, λεπτομέρεια. Είναι και η ταραχή, είναι τα λόγια του παπά, είναι όλα αυτά που λέμε. Τρεις φορές άλλαξε το όνομα της συγκεκριμένης περιοχής. Μια μικρή λεπτομέρεια, μια μεγάλη όμως λεπτομέρεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, όπως λέει η Τατιάνα Στεφανίδου. Και αξίζει να την ακούσουμε για να καταλάβουμε πόσο μα πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε Έλληνες και ζούμε στην Ελλάδα σε αυτή την πανδημία. Και να κάνουμε το σταυρό μας που δεν ζούμε σε χώρες που δεν υπάρχει, που η υγεία δεν είναι δημόσιο αγαθό. Και που να ήταν και δημόσιο αγαθό η υγεία σε αυτόν τον τόπο, τι σταυρούς θα κάναμε πραγματικά. Που να ήταν και δημόσιο αγαθό. Η Τατιάνα από την εκπομπή της προχτές, μήνυμα εδώ ακροατή, ο Μάρκος, 31 ετών μου λέει, κάτοικος εξωτερικού, αειδιασμένος με την ελληνική διχόνοια και τον Μπελογιάννη ζει, με κάνει να κλαίω αυτομάτως. Είμαι περήφανος που έχω αξίες και 10 φορές περήφανος που σας ακούω να τις μεταφέρετε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ τις επέτυχα. Εμένα πέτυχες, ναι. Αλήθεια? Ναι, ναι. Καλά, έχω βάσει πλάκα, λοιπόν. Ωραία, ναι, μπράβο, μ' αρέσει η πλάκα σου, μ' αρέσει η πλάκα σου, αλλά θα ήθελα να δω λίγο και μια φωτογραφία. Φωτογραφία, λοιπόν. Μια φωτογραφία σου, λοιπόν, με κάνει να ελπίζω. Αν μπορούσα να σου στείλω φωτογραφία την ώρα που σας ακούω. Ναι, τι φοράς. Τι νομίζω ότι θα έκανα. Τι φοράς, μωρή, παντόφλα, νυχτικιά. Όχι, όχι, όχι. Πιτζάμα, είσαι ντυμένη σαν τον άντρα σου. Αξίριστη. Άκου, περίμενε μισό λεπτό να σου πω. Τι. Την ώρα που σας ακούω. Θυλάζω τα δύο μου παιδιά. Τα θυλάζεις? Ναι. Δύο παιδιά. Μωρή, πόσο χρόνο είναι? 9 μηνών και 2 χρονών και 7 μηνών. Α, μην ασχολείσαι, ναι. Μπορείς να το θυλάζεις μέχρι τα 15. Άμα είναι αγόρι, θα γουστάρει. Λοιπόν, αυτό θέλω να το πω, να το ακούσουν όλες οι γυναίκες δυνατά. Να θυλάζουν τα παιδιά τους. Αυτό να το πάρεις οπωσδήποτε. Και ο άντρας σου τίποτα? Τι να θυλάσει? Ξέρω εγώ, κάτι. Κοίταξε, ο άντρας μου είναι σαν μάνα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχει μεγαλύτερο βυζί? Τι έχει? Μεγαλύτερο βυζί? Τι εννοεί σαν μάνα? Όχι, εννοώ ότι είναι. Στέκεται σαν μάνα στα παιδιά. Με αυτή την έννοια. Α, φοράει νυχτικιά φακιόλι στα μαλλιά, ποδιά και κρατάει τον πλάστρι. Πώς στέκεται? Κοίταξε, δεν υπάρχουν αντρικές και γυναικείες δουλειές τώρα. Μιλάμε για το 2020. Γι' αυτό έβαλα αυτό το ρόλο στον άντρα. Παλιά τα έκανε η γυναίκα. Τώρα ο άντρας με το φακιόλι. Πλάσε τα κουλουράκια, ρε μαλάκα. Έτσι, μ' αρέσει. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην τα κάνω, δηλαδή? Όχι, συμφωνώ. Άμου στο διάλογο τον τεμπέλι. Δεν είπα ότι είναι τεμπέλι. Mm. Απλά λέω ότι θα πρέπει να τα κάνουν όλα και οι δύο. Έτσι δεν είναι? Ο γονέας 1 και ο γονέας 2, να τα χωρίσουμε. Όχι, γιατί να τα χωρίσουμε? Σου λέω, είμαστε μαζί και οι δύο. Άσε όλα. Δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ θέλω μια πιο σεξιστική κοινωνία. Πειράζει? Πειράζει. Όλο μαλακίες. Συριζέα είσαι? Όχι. Θα μπορούσες. Ξέρεις τι μου λέει η γιαγιά μου που ήταν κουκουέ φούλε? Τι? Μου λέει, μιλάγαμε, μου λέει, τι είσαι καλέ, αναρχικιά. Ναι, ρε γιαγιά, της λέω. Ο κεφαλικό κόντεψε να πει. Μα κακό που τη βρήκε. Τα 85 της το είπα. Μα το λίγο είναι τώρα. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Έχω 3-4 μέρες που θέλω να σε πάρω. Βέβαια τώρα η επικαιρότητα είναι άλλη, αλλά εγώ θα πω αυτό που ήθελα να σου πω. Αυτό να πεις, τι να πεις, αυτό που δεν ήθελες. Έμαθες ότι εσύ την Καρμανιόλα πατρών πύργου είχαμε την Παρασκευή άλλα δύο θέματα. Βόηθα και εσύ να μαζέψουμε κάποια χρήματα, να δώσουμε στον Μπούλι τον Καραμαλή, να του αγοράσουμε ένα αυτοκινητόδρομο και ένα δίκτυο τρένου. Ό,τι να είναι, έχετε λαλήσει deep. Και φοβόμαστε μην μας αλλοιωθεί ο πολιτισμός. Κάντε κάτι να αλλοιωθεί ο κακμένος. Σας έχει κάνει τα μυαλά η τηλεόραση χυλό. Έλεος. Ας γίνει κάτι να αλλοιωθεί. Έλα, δεν σ' αντέχω. Έλα ρε φιλαράκι. Έλα. Τι θα γίνει με σένα ρε πουλιά? Προσπαθώ να σε πιάσω τηλέφωνο, αλλά καλύπτω ξαφνικά ότι μαλακία όχι μόνο δεν έχει πάτο, δεν υπάρχει και ταβάνι, φίλε. Επειδή υπάρχει ταβάνι, είχε το νου σου ευκαιρία είναι να κάνει ασπρίσματα. Λες. Σπίτι σου όλη μέρα με το εργόχειρο, είναι και 25η. Πώς κάνουν οι ηθιές και ασπρίζουν τα πεζοδρόμια και τα δέντρα του κορμού? Ναι. Έτσι κι εσύ. Έλα ρε μαλακία, πώς θα βγάλω να μάσα βάψω εδώ μια γωνίτσα που φτάνει να πούμε και τελείωσε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Έρχονται Κινέζοι από την Τουρκία για να περάσουν τα σύνορά μα, Άμα είναι πλούσιοι δεν πειράζει. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά άκουσα να πούμε ότι έρχονται πρόσφυγες άρρωστοι να τους στέλνει ο Ερντογάν να περάσουν τα σύνορα να απολύνουν την Ελλάδα, ρε φίλε. Εγώ νομίζω ότι. Μαζί με φαντάρους Τούρκους, πες τα, όλοι μαζί ήρθαν επιτέλους. Να βγούμε από την ντουλάπα, να τα! Έτσι. Εγώ νομίζω πάντως ότι ο ιός ξεκίνησε από την Κίνα, να πούμε, και δεν αφορά τους Σύριους, ας πούμε, και τους άλλους πρόσφυγες που έρχονται από εκεί. Και επίσης ήθελα να πω, αυτοί οι φουκαράδες κάτω, οι φτωχοί εκεί στην Αφρική, γιατί δεν αρρωσταίνουν που δεν έχουν ούτε συστήματα υγεία, ούτε απαγορεύσει κυκλοφορία, ούτε τίποτα? Ο ιός δεν πάει κατά εκεί επειδή κάνει ζέστη? Γιατί μας έχουν πουλήσει και αυτό το παραμύθι ότι ο ιός νικέται με τη ζέστη. Άρα φάτε τη Βορειοευρωπαίοι και Αμερικάνοι, και εμείς κάτω στην Αφρική άσου να πεθαίνουν εκεί πέρα από την πείνα. Εκεί μπορεί να έχουν ήδη την ανοσία της αγέλης. Τόσες αρρώστιες έτσι κι αλλιώς, τι άλλο θα κολλήσουν? Παρατημένους τους έχουν. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, ρε φίλε. Αυτό είναι επιπροσωπικό. Να σου πω, πότε θα συγχνοτιστούμε, ρε φίλε? Αγάπη μου. Φιλιά. Ανυπομονώ, γεια. Και μην ξεχνάτε, οι ανάγκες για αύξηση των κερδών είναι πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων. Και τα δύο είναι ανάγκες όμως. Διαλέγει κάθε κοινωνία ποια από τις δύο κατηγορίες θα φέρει μπροστά. Υπάρχουν και παλαβά, συμβαίνουν αυτή την εποχή, συμβαίνουν ωραία παλαβά. Θα ακούσουμε δύο τέτοια, το πρώτο έρχεται από την Χαλκίδα. Χαρακτηριστική να σας πω, ήταν μια περίπτωση σήμερα το πρωί όπου μια μητέρα κατέδωσε το γιο της στην αστυνομία, ο οποίος είχε επιστρέψει από την Ισπανία στις 22 του μηνός, ότι έπρεπε να είναι σε καραντίνα στην περιοχή της Χαλκίδας και εκείνος δεν βρισκόταν στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί έψαξαν και τον εντόπισαν στην Αθήνα, έχει συλληφθεί, του έχει επιβληθεί το πρόστιμο και φυσικά έχει επιστρέψει στο σπίτι του στη Χαλκίδα. Τον ήθελε εκεί δίπλα της αυτές τις δύσκολες στιγμές. Έφυγε αυτός. Έτσι σε παλιό τόμαρο θα δεις τα πάθεις. Και τον έφερε μπουζουριασμένο μετά η αστυνομία. Το καλύτερο το έπαθαν δύο έρμοι, οι οποίοι πήγανε να κλέψουν κάτι καλώδια, ληστές δηλαδή, και δεν είχαν υπολογίσει το καθεστώς των ημερών. Η απαγόρευση κυκλοφορίας, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι δεν ισχύει για τους κακοποιούς, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Χθες βράδυ, δύο άτομα φορώντας χειρουργικές μάσκες εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν διότι προσπάθησαν να κλέψουν καλώδια. Ωστόσο, την πάτησαν Παναγιώτη Μανή, καθώς εκτός του ότι συνελήφθησαν, τους επιβλήθηκε και πρόστιμο 150 ευρώ στον καθένα για άσκοπη μετακίνηση. Έτσι ακριβώς, Λίνα, πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 34χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν όταν αποπειράθηκαν να κλέψουν καλώδια από κολόνα της ΔΕΗ στην περιοχή της Σύνδου. Εκτός από τη σύλληψη, οι αστυνομικοί τους βεβαίωσαν και πρόστιμο 150 ευρώ στον καθένα για άσκοπη μετακίνηση, καθώς δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε αστυνομική ταυτότητα, αλλά ούτε και το απαραίτητο έγγραφο για έξοδο από το σπίτι τους. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο θα συλληφθούν, θα έχουν να πληρώσουν και το πρόστιμο, γιατί βγάλε, είσαι κλέφτης, ληστής, έχεις φιλοδοξίες στη ζωή τέτοιου τύπου, βγάλε το βεβαίωση εκεί, δεν ξέρω, προβλέπετε για κλέφτες ή τελειώνει μόνο στις βόλτες των σκύλων και στη σωματική άσκηση, θα μπορούσαν να προβλέπετε και για κλεψιά. Ένας άλλος κωδικός, πολλοί θα το κάνανε, τουλάχιστον από αυτή την άποψη, για να τηρούμε και τα μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό, να είναι νόμιμοι οι άνθρωποι. Κλείνουμε με τον Μητροπολίτη Κερκύρας, τον ακούσαμε πριν να λέει για τις ιδέες για τα SMS. Εδώ τώρα μιλάει για ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη. Εύχομαι και προσεύχομαι στον Θεό να εκλείψουν όλα τούτα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εορτάσουμε την χαρά της Αναστάσεως και το Πάσχα του Κυρίου μας. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι κανένας από μας δεν θα αντέξει να εορτάσει το Πάσχα μέσα στο σπίτι του οίκοθεν. Προσευχηθείτε, αδελφοί, έτσι ώστε να αλλάξουν και οι καταστάσεις αυτής της πρόβας η οποία γίνεται παγκοσμίως, της πρόβας της παγκόσμιας λεγόμενης δικτατορίας, η οποία έχει άλλους σκοπούς. Αυτά λοιπόν από τον Μητροπολίτη Κέρκυρας, αποκαλύπτει με τη δική του οπτική όλα αυτά που συμβαίνουν. Κυκλοφορεί μια είδηση εδώ και κανένα δεκάλεπτο, άσχημη, στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με αυτήν, έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Γλέζος, σε ηλικία 98 ετών. Φαντάζομαι θα επισημοποιηθεί κιόλας, θα βγει και επίσημη ανακοίνωση. Το έχουν όλα τα μεγάλα site αυτού του τόπου. Μανώλης Γλέζος, όλοι ξέρουμε, μέχρι τελευταία σχεδόν ήταν στους δρόμους, διεκδικούσε με τη δική του οπτική, με τη φωνή του, πάντα δυνατή, πάντα καθαρή. Έκανε την πιο συμβολική κίνηση που μπορούσε να κάνει άνθρωπος κατά του φασισμού. Κατέβασε μαζί με τον Λάκη Σάντα την σημαία, αυτό το μισητό σύμβολο, πάνω από την Ακρόπολη. Ιερός τόπος, ιερή πράξη, και μένουν στην ιστορία για πάντα αυτοί οι δύο. Και ο Μανώλης Γλέζος, που σύμφωνα πάντα με όσα υπάρχουν στο διαδίκτυο, έφυγε σήμερα. Σας αποχαιρετούμε με αυτή την είδηση. Στο μαγκαζίνο θα επιβεβαιωθεί, φαντάζομαι. Με το τρίτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά τηλεφωνούμε. Α, αγάπη μου, δεν πειράζει. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Καταρχήν, έχουν αρχίσει και τα παιδιά και ακούνε Ελληνοφρένεια μαζί μου. Είναι φανατικοί. Τα έχει καταστρέψει τα παιδιά, δεν πειράζει. Ναι, ναι, είναι δικά μας εδώ στην παρέα. Μετά από αυτό το έκτρωμα, πώς μπορείς και κάθεσαι σε αυτή την καρέκλα? Πρέπει να πάρεις τόνους ντετόλια. Όχι, βάζω άλλη, δικιά μου, βάζω άλλη. Βασικά τη γυρνάω, είναι ανάποδα. Είναι ανάποδα, είναι τα πόδια πάνω. Τη γυρνάω, κάθομαι απλά. Μπράβο ρε Αποστόλη, μας φτιάχνεις τη μέρα να ξέρεις. Να σε καλά, να σε καλά. Να σου πω, να βγει ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος, ο ηθοποιός, να μας πει πόσα πήρε για να μας πει να προστατευτούμε. Γιατί εσύ άμα μάθεις πόσα πήρε, τι θα σου αλλάξει? Και να μας πει και πόσα πήρε τότε που μας έλεγε, έβγαινε στην τηλεόραση και έμπαινε στα σπίτια του κόσμου και μας έλεγε με το ευρώ καλύτερα και με το ευρώ καλύτερα και με το ευρώ καλύτερα. Μισό λεπτά, σύμφωνοι, ώρα κατάλαβα το point. Εάν σου πει πόσα πήρε, τι έγινε? Τίποτα, να τον βρω στον δρόμο να τον φτύσω. Αν δεν ξέρεις πόσα πήρε. Αν δεν ξέρω, πάλι θα τον φτύσω. Α, οπότε. Γιατί είναι Ελληνάτσας. Αλλά τουλάχιστον να ξέρω και πόση ποσότητα σάλιου να του ρίξω. Ανάλογα με τα λεφτά. Ανάλογα με τα λεφτά, έτσι. Έλα, έχω μια απορία. Θέλω να με βοηθήσεις. Τι απορία? Κόλλησε τώρα, διάβασα, κόλλησε κορονοϊό και ο Μπόρις Τζόνσον. Ναι, κάτι διάβασα. Και χθες κόλλησε ο Κάρολος. Μήπως ότι λύγαν το δελφίνι μαζί και έγινε ό,τι έγινε? Τι λύγεται το δελφίνι? Μπαστιγώνα το δελφίνι. Μπερδεύτε. Α, τώρα ναι. Ξέρεις τι είπε η κουφάλα η γυναίκα μου. Τι? Τον έλεγα λέει και καβλιάρι. Αν με διόριζε στην ΕΡΤ και έπαιρνα το μισό της Όλγας. Ποιον? Άκου το Βρούτσι, ρε. Α, ναι. Έτσι, άκου η κουφάλα για τα λεφτά. Καλά θα έκανε. Και τρέμει, πώς νομίζεις τον είδε καβλιάρι. Τι μου είπε μια κυρία σήμερα, λέει, είχε βγάλει και το βιζί έξω. Ναι. Ω, θα βάλω βιντεάκι να δω. Έλα ρε Αποστόλα, ρε. Θέλω να διαφωνήσω με κάτι που είπε τώρα ο Θήμιος για το αν πεθαίνει ο καπιταλισμός. Εγώ βλέπω ότι πεθαίνει ο καπιταλισμός στην Ιταλία. Πεθαίνει ο καπιταλισμός, μην πεθάνει πολύ. Όχι, όχι, αγόρι μου. Βλέπω εγώ γιατί ήταν καταρχήν η Λομβαρδία και το Βενέτο ήταν οι πιο δεξιές περιοχές. Άσχετα τον Μπέργκαμο, Κυμπρέσια ήταν έργα του πόλης. Και βλέπουν όλοι αυτοί το πόσο αυτό που είπε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Βλέπουν ότι οι μεγαλοβιομήχανοι δεν κλείναν τα εργοστάσια και οι εργάτες πηγαίναν εκεί πέρα και κολλήσει ο ένας τον άλλον. Τα βλέπει αυτά ο κόσμος στην Ιταλία και έχει αρχίσει να ξυπνάει. Κουβανικές σημαίες και κινέζικες βάζουν στην Ιταλία. Εντάξει, ξύπνα λίγο τώρα. Θα πεθάνει ο καπιταλισμός, δεν λέω, θα πεθάνει. Ναι. Αλλά μην πεθάνει πολύ. Λέτε, και μην ξεκινήσει από την Ιταλία γιατί δεν το έχω. Πού φτιάχτηκε η Ενωμένη Ευρώπη? Εδώ, 1-0. Άι στο διάλογο. Πάνω από καΐδια του ναζιστικού κράτους. Ποιος την άρχισε και την έφτιαχνε? Ο Τσόρτσιλ. Ο μεγαλύτερος φασίστας όλων των εποχών. Με βάση αυτό έχει φτιαχτεί όλη αυτή η Ενωμένη Ευρώπη. Πάνω στα ναζιστικά από καΐδια. Στο σκελετό. Και τώρα έχουμε τόσες ναζιστικές κυβερνήσεις και ακροδεξιές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που είναι ακριβώς αυτό. Τους φυγαδεύσαν οι δυτικοί όλοι. Γιατί είναι όλοι ίδιοι. Με αποτέλεσμα και τώρα αυτό που σου έλεγα και χθες, ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Είναι αδύναμη. Τρίζουν τα πόδια του καπιταλισμού. Γιατί ξαναρχίζει το κέρδος. Είστε ντύπη λήθη που πιστεύετε ότι τρίζουν τα κόκαλα του καπιταλισμού, έτσι. Είστε ντύπη λήθη. Μπράβο. Όταν τρίζουν τα γόνατα, πάνε να πει ότι καταραίει σιγά σιγά. Mm. Αν μια εβδομάδα, δύο δεν πουληθεί και κρατήσει αυτό το πράγμα, το οποίο βγάλανε οι Αμερικάνοι για να χτυπήσουν την Κίνα, αλλά τελικά γύρισε μπούμεραγκ. Καλά. Ποιο μεγάλο πρόβλημα, γιατί. Άστε, εσύ ήσουν καμένος από πριν, δεν έχει νόημα. Έλα, έλα. Ρε Αποστόλη, αυτή την κραυγή που βγάζεις και τα λοιπά, βάζεις την πιο συχνά, ακούγεται πολύ αστεία. Δεν θέλω να σταράξω, του Άδων είναι. Εντάξει, εμείς τα παίρνουμε και γελάμε. Καλά, δεν είναι για κάτι άλλο Άδωνος έτσι κι αλλιώς.